Maruz yol boyunca gördüğüm şu. Kazılmış yerler, bir su göleklenmiş, o göleğin kenarında köylüler hep beraber abdest alıyorlar. Şimdi şöyle yan yana 10-15 kişiyi dizin, şu kadarcık bir gölek, su, akan bir su değil, duran su. Biri ağzından boşaltıyor, öbürü alıyor. Efendim, biri ayağını sokuyor, öbürü elini sokuyor. Yan yana bu. Yeni Delhi'nin ortasında cama mescit, yani cami mescit anlamına mı geliyor? Cemaat mescidi mi, cuma mescidi mi? Böyle bir şey, cama mescit. Meşhurdur, Yeni Delhi'nin en eski mescidi. Tarihi bir yapı. Oraya gittik, oranın da avlusu var böyle, taştan yapılma. Baktım yine duran bir su. Kenarı insan dolu dört tarafı. Kadın, erkek gelmişler, abdest alıyorlar. Duran bir su ve kimisi ağzından, efendim kimisi burnundan, ne affedersiniz yüzünüze gül suyu, ne çıkarsa suyun içine, bir sonraki gelen de o abdest alıyor. Ve bu bir gün değil, beş gün değil, on gün değil, bir ay değil, bir yıl değil. Bu bilmem kaç yüz yıldan beri böyle. Allah Allah. Dedim ki, imamla konuştuk. Bu hal ne hal? Hel hâzâ yecûz dedim. Bu caiz mi efendim? Bana kulleteyn hadisini okumaz mı? Ha. Mesele bitti. Kulleteyn hadisi 200 litre su, su hacmi 200 litre ise içinde ne olursa olsun, ne olursa olsun temizdir. Bu mu ya? Bugünün dünyasında bu mu ya? Bilmem anlatabildim mi? Dedim ki demek ki hadisler kitapta durduğu gibi durmuyor hayatın içinde. Hani içki için derler ya, şişede durduğu gibi durmuyor. Durmuyor. Ben o bölgede daha önce daha başka şeyler de görmüştüm. Bir sallanan misvak olayı var. Daha önce Pakistan'da görmüştüm. Sivaki muallaka diyorlar. Böyle odun gibi bağlamışlar. Bir de ucuna uzun bir zincir takmışlar. Şadırvanın da ortasına çakmışlar. Gelen bir sürtüyor, giden bir sürtüyor. Gelen bir sürtüyor, giden bir sürtüyor. Abdest almak için oturdum, yanımdaki böyle diyor. Sünnet ya, sünnet, sünnet diyor. Sünnet neydi? Sevgili Peygamberimizin temizlik için koyduğu bir kural, eğer çığırından çıkarılsa ancak bu kadar çıkarılabilir. Yani temizlik için konulmuş bir kuralı siz pislik için ancak bu kadar kullanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü maksadını kaybetmişsiniz, düşünmemişsiniz üzerinde. Yani üzerinde düşünüp de amacı neydi? Oduna kilitlenmişsiniz, erak ağacına kilitlenmişsiniz. Oysa Allah Resulü'nden gelen talimat da öyle değil. لَوْلَا اَشُقُّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُ بِالسِّوَاكِ Eğer ümmetimin üzerine meşakkat olması olmayacağını bilseydim, efendim her namazda diş fırçalamayı, bir sivak o demek zaten. Yani misvak o aletin, o odunun adı değil ki. Onun adı arak, erak. O değil ki. Diş fırçalama, ağız bakımı demek aslında. Ağız bakımı. Ağız bakımını emrederdim. Ağız temizliğini, diş temizliğini emrederdim. Emredilen bu aslında. Çok affedersiniz, daha beterini de gördüm. İki kere gittim Keşmir'e. Keşmir'de gittiğim yerlerden birinde bir dağ başında bir ev. Orada bir yetimhanemiz, bir de okulumuz var Keşmir'de. Çok affedersiniz, lavaboya gideceğim, ayak yoluna çıktım, baktım efendim tuvalette su yok, çakıl taşı tenekesi var. Efendim, dedim ki içeride çakıl taşı tenekesi var, Esem minel ma dedi ev sahibi. Şeyde okumuş Arabistan'da. Sudan daha sünnet dedi. Görüyorsunuz değil mi? Yani şimdi siz ya eyyuhen nas diyen bir kitaba iman ediyorsunuz. Ey insanlık. Ey insanlık şimdi. İnsanlık döndü baktı. Şimdi ey insanlık dediniz. İnsanlık baktı ve baktı çakıl taşını. Ey insanlık dediniz baktı Sivaki Muallaka'yı gördü. Ey insanlık dediniz baktı elinizde kılıç, aşağıdaki de Allahu Ekber diyor, yukarıdaki de. Kesen de kesilen de onu gördü. Ey insanlık dediniz canlı bomba gördü. Ey insanlık dediniz kafa kesenleri gördü. Ey insanlık dediniz şunu gördü, onu gördü. Ey insanlık dediniz cehaleti gördü. Ey insanlık dediniz taassubu gördü. Ey insanlık dediniz bağnazlığı gördü. Peki ne vereceksiniz insanlığa? Ne vereceksiniz? Ne vereceğiz? İslam'ın yüz akı olmak vardı. Bu din yüz akı olmayı hak ediyordu. Bu din bize çok şeyler verdi. Fakat biz İslam'ın yüz akı olamadık maalesef.